دلته اثبات توحید په ادله عقلیه نقلیه دواړو باندې او جوړ فسراړه. یا بل وجه مکه صورت کې آیت نمبر 2 کې آیت نمبر 1 کې وي چې لهم اجر کبیر، دی به ډیر لوی اجر ورکړي. دلته یولسم کوي چې لهم اجر کریم، دی له د عزت اجر ډیر به وي او عزت به وي. اوس کې یو غټ ډیرې د بوسو څخدر کړي نه هغه څه دای په دا باندې چې یو توله سره کې اتي ډیر دي، نو دا رنګ اجر به ډیر وي او ښه به وي. دی وجه ورپسې راڼه. یا مخکې صورت کې 19 آیت کې وایي چې ړانده او لیدونکي نه دي برابر. همدلته د مشرک او موحد د انجام بیان و. دی وجه ورپسې راڼه. بله وجه څلورمه مخکې صورت کې نور 3 کې وایي ولن تجدن لسنت الله تبدیلا، الله چې کوم ترکم وکړه کړی د منکرینو دپاره او بدله نه شي. همدلته دای مثال بیانو چې آیت نمبر 29 کې چې وګوره هغه دغه صاحب یاسین چې کوم دښمنانو هغه څنګه تباه کړی دی، یو چغې یعنی یو دغه قتل یو په نظر د غضب او بیا زرې زرې شو دي الوتې دي اور پرې لګېدلی دی. یو جنه ورپسې راړه. بله وجه یا مخکې صورت کې 13 نمبر آیت کې چې ما هم لیکونه من قطمیر، د قطمیر مالکان دي. همدلته د آیت نمبر 75 کې ترکی چې مخلوق ته محتاج دي، مخلوق ته قطمیر مالکان خو نه خو مخلوق ته محتاج دي پار تکې. دی وجه ورپسې راړه. بله وجه مخکې صورت کې آیت نمبر 4 کې وایي چې ستا تکذیب کوي، نو دا ستا تکذیب وایي دا د پخوانو طریقه ده. نو دلته کې آیت نمبر 15 کې مثال پیش کوي د پخوانو، یعنی دا ستا تکذیب چې کوي هلته دا و، نو دا د پخوان د طریقه روانه. نو دلته آیت نمبر 15 کې پای مثال پیش کوي چې وګوره د پخوانو پیغمبرانو څنګه تکذیب دی کو. دی وجه ورپسې راړه. یا بله وجه مخکې صورت کې آیت نمبر 9 کې وایي چې کذال کا نشور، لکه څنګه چې دا ډکې راووتل ځمکه داسې تم ځمکه نه راوځي په قیامت کې. نو دارن دلته کې آیت نمبر 12 کې په ترقی کوي چې حساب به ورسره کوم. 2 آیات کې رو به دې حساب ورسره کوم. اتمه وجه یا مخکې صورت کې آیت نمبر 8 کې ویل چې بد عمل هغه شرکت به داسې ښایسته شوي. همدلته آیت نمبر 6 کې شلم نه وروسته دا صاحب یاسین د دښمنانو مثال پیش کړو چې ای ته هغه بد عمل چې صاحب یاسین وجل یا د پیغمبران وجل ای ته ښایسته شو دی که ثواب یې ګڼو. دی وجه ورپسې راڼه. نهمه مخکې صورت کې مسلې ثابتې کړو دلایل عقلیه وسره. نو دې صورت کې تحدیث په تبلیغ په واقع د صاحب یاسین تیزوالی ورکړو چې وګوره هغه صاحب یاسین څوک کلک سړی و، ځان قربان کړ الله دین ورسو. لسم ربط یا مخکې صورت آیت نمبر 10 کې وایي چې عزت او ذلت د الله په لاس کې دی. دلته په مثال پیش کړه آیت نمبر 20 کې چې وګوره صاحب یاسین څنګه الله په یو ورځ کې عزتمند، یو ورځ مسلمان دی عزتمند شه جنت کې. امتیازات د صورت سورت ممتاز دی په واقع د صاحب یاسین. که تا ته صاحب یاسین کوم صورت کې وایي صورت یاسین کې هغه څه کړو، نو بیا راشه ته وایم بیا به وګورو چې هغه څه کړو. هغه چې کوم کارنامه کړه د دې زمانه کې څوک نشي کولی. جټ سړی و، امی سړی و، لیکن کارنامه ډېر اوچته کړه. دویم امتیاز صورت ممتاز په آیت نمبر 14 باندې واقع د هغه اصحاب القریه چې هغه یې هغه پیغمبرانو سره مقابلې کړې وې، درو ګټې په سر علوم و دا صاحب یاسین بیا شهید کړم دی، بله دا واقع نشته. دریم امتیاز صورت ممتاز په آیت نمبر 12 باندې چې نه نحنو نخل موت او نخل ما قدم و اثارم، په دې الفاظ نشته دا مضمون شته، په دې الفاظ نشته بل ځای په نور صورتونو کې. څلورم امتیاز صورت ممتاز دی آیت نمبر 43 باندې 43 چې ان شانو نغرقهم ولا صریخ لهم ولا ينقذون، که دې غواړم ډوبې کما نو څوک به فریاد او رسول خبره فریاد به څوک مې فلا مجیب لهم. پنځم امتیاز صورت ممتاز په نمبر 250 باندې واشه یا ویل یا ویل انا ما من باسن من بر قدنا بل دایز شان نشته شان بل امتیاز تو ممتاز په نور 38 ځوانه و علی اتل لهم الليل نثو من النهار فاذا مظلمون بل دایز شان نشته بل امتیاز ممتاز په نور 38 ځوانه اتل درشه و الشمس تجري مستقر لها والقمر قدرمونه دا په دا څه نشته بل امتیازات ممتاز دی په آیت نمبر 80 باندې الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا واذا انتم منه توقدون. مقصد د سورت نبی شه په آیت قهري او په دې باندې ادله عقلیا خلاصه مختصر د سورت اول کې دول ساعتونه په طور تمهید دي. تمهید کې اول صفه صداقت د قران بیان کی ترغیب اور کې قران ته صداقت د پیغمبر ته بیان کی زجر کې منکرینو ته تخویب منکرینو ته ابشر مؤمنان ته بیا د آیت نمبر 13 نه تر وروسته واقع د درو پیغمبران ذکر کی او هغه باندې بیا د صاحب یاسین هغه واقع ور په ترغیب لپاره اړ دي تشجیع ور کی بیا د برتن تیز نه دلایل عقلی شروع شروع سو بیا تخویب دنیاوی اخروی. حدیث کرا دی ترمذی شریفه لکل شینا قلب و قلب القران یاسین دا هر یو شی زړوی او د قران رس کوم د سوره یاسین ده نو دا اړې وته لوي یو وجدا دا ځکه چې دې کې هغه مسله چې ټول اعمال د منرو د عمل کول دار مدار په هغه مسله باندې ده چېګه مسله نه پیش پاتې قهري یعنی چې ستاسو دا کې د جوړ شي ما څو خلاصول نشي ته بیا په قران په سنت باندې عمل کوي اګه دا کې راځي بابا مې خلاص ته بیا قران څه کوي اته بیا موږ ته بابا به تاسو خلاص نو لکه څنګه چې د انسان د صحت دارمدار په پرله باندې چړلوږي نو بدن ټولوږي الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلحت صلحت جسد کلو فذا پتہ فضلت جسد کلو الا وهي القلب لکه څنګه چې د زړه په سموالی پر وړاندې باندې ستاسو بدن د صحت دارمدار دی کړه دي روغ ټول آزاد ټیک دي سترګې به ټیکي غوږونه به ټیکي هر څه به ټیکي اکړه دې خراب یا روان شو نو هغه بیا ټول ارث ګنده شو نو دا کرانګي د دې صورت د منلو په منلو باندې د ټول قران مضامینه د منلو دارمدار په دې صورت دی چې دې صورت کې مثلا چې هغه دا چې الله سخراتول نشي کولی نه پیر نه ولی نه پیغمبر نه فرښته نو څه به خلای په خپل عمل باندې نو دا دې ته د قلب قران وي یا دې د قلب قران ځکه وي چې دې کې د انسان حقیقت ښکاره کړی دی د فار نبی شفاعت قاری دیو جن یو ځل به ذکر کوي د په نطفه آیت نمبر 3 یو یاکې لپس نطفه نطفه ځان ته ور انسان ته شي لپس نطفه واو یا واو یا اولم یره انسان ان ګور انسان ان خلقنا او څنګه پیدا کړ د مې نطفه د نطفه ساس کې د پلار د مور پیدا و خصیم وبین یو د لري لپس د نطفه او درې لپس یو د لپس لري د نطفه او درې لپس لري د سویخه ان ور نتیس کې یو د سویخه سویخه چیرې ته وي ان کانت لا سویخه واحده پیدا نو ده نه به دا قیابه ته مګر چېغه یو نو ناڅاپه نو د دې علاقه ته مګر چېغه یو ناڅاپه دې ساړه پراته وو په دویم ځل باندې سویخه راړي آیت نمبر یو کم څلوېښت انچاس کې یو کم پنځوس کې منځونه الله سویخه واحده سویخه په درېیم ځل باندې لفظ سویخه راړي آیت نمبر درې پنځوس کې ترپن کې ان کانت الله سویخه واحده دارنګې انسان ته حقیقت ښکار کوي چې څه شی پیدا د نطفه چې پیدا شو سویخه نو چې مري نو سویخه چې قبر نه پورته کېږي سویخه نو مست پسې بیا پیدا د نطفه او چې پیدا شو سویخه یو چی دې ته دنیا ته راغلی هېڅ دې نه شو کولی که وګبه چې دا به چی کمور به وي جوړوږی ته تیته به واچولې که چی به دې خېټه به خوږی مور به وي جوړ د خېټه وږي یو دکه زده کړو نو چې بیا امرین بیا سویخه یو چی به چې ختم بشي او بیا چې پاسقم یو چی به چې ختم نو دې ته قلب قرآن په دې باندې ویلي چې د انسان حقیقت ښکاره چې دا مس ولې دور بیا ځان ته وګوره پښتانه ځان ته وګوره هلکه ځان ته بیا ما سره خبر وکړه. حدیث کرا دی اقرا القرآن اقرا القران او کله اقرا یاسین علی موتاکم پخپل مر یاسین مر ته یاسین څه مطلب شه نه موتا نه مراد اغمریدون کی یعنی چې کوم ژوندی دی ایته قران دا سوره یاسین بیان کوي چې پوه شي په دی باندې چې زما خلاصون که څوک نشته به د خپل عمل نه نن پیغمبر خلاص نه پرسته نه بل څوک پخپل هم پخپل عقیده په خپل عمل به ښکار دا کیږم د دې په ټول قدیر کې ابو ابن الرحمن وای قبل ان يحضر الموت اقرا الياسين قبل ان يحضر مخکې د مرنه د مرنه مخکې وته وچې عقیده ټیکه شي نو صورت مقصد دی وګوره موږ ویل دا وروستۍ څه چې دا په دولس بابونو کې تقسیم ده خام لومبه باب درې صورتونه وو یو صورت سبا وو یو صورت فاطر وو یو دا وو په صورت سبا کې نبی شفاعت قهري په څلور وجو سره بیان کړه یو دا څلور وجوهات سره یو دا چې مالکان دي څنګه ورته خلاص کړي دویم دا عیسزار مې دي نو څنګه ورته خلاص دریم دا چې مهم دي څلورم چې مولا اختیار نه ورکړی نو په صورت فاطر نبی شفاعت قهري وکړه په دلال عقلي یو لس سره نو دې صورت کې نبی شفاعت قهري په دل نقلي سره بیانې چې وګوره تا د انقل دا تعبیر تاسو خلاصول نشي یاسین یا خدا حروف مقطعات نه دي هر صورت نمونه ډېر دي یو یاسین نور پکې ډېر شته خو یاسین یا خدا یا اربنداد او سین د سعید نه دی یا سعید یا سعید او سردارا او د پیغمبرانو سردارا والقرآن شاهد قرآن الحکیم شاهد قرآن د حکمت د کتاب ستا په رسالت باندې چې نه کلم المرسلین یقین ته د پیغمبرانو د قرآن دا شهادت په دا دی چې ته پیغمبر یې قرآن په ګوارې په تا باندې چې ته پیغمبر یې اعلی صراط المستقیم ته په لاره نیغه باندې تنزل عزیز اوس عظمت د قرآن کریم را لېږلې قرآن د غالب ذات رحم کوونکي ذات نه دی علت بیانې د قرآن سل را لېږلې شوې دی یتون در قوم ما اندر آبا ما د پاره چې وره یو قوم چې نو جلول شي په پلاره مشران دی په هم غافلون دی دی په غفلت د الله د کتاب نه د مکې والو ته د اسماعیل اسلام نه بعد بیا پیغمبر نور راغلی په هغه څه دوه درې زره کاله نو هغوی خو ځان ته په دین ابراهیم باندې وي لیکن هغه یې د هغه اصل مسلې توحید نه بیا هغه خبر شو نو الله ته راولېږلی چې ویرې لقد حق القول نو صحابي شو حکم د الله په زیاتو د دوی باندې د ایمان راړې را لېږلی وه ته قرآن چې دی ټیک شي غفلت نه وځي نو اکثریت چې ونه مانه د مکې والو انا جالنا من ګردولی پړون دی په پس تټون دی کې اغلالن توقونه اغلال توق دی ته وایي چې د زن تاړم شي لاندې د اډوک تاړم شي دا اثر اغلال وایي دغه ته پټای تا پټای وتا چوری وایي رزقانې نو دا پټای تر زنو پورې زن تاړم یې لاندې اډوکې ته و مقمحون دې څټونه قام خدای دې چې اثر دې ته اړم شي اصل په شاوړې دا بر بیا ګوکته نشي کته و مو کوم هونه دې دې څټونه په شاړولې شي د الله کتابه وجالنا مې دې دې سندن اگر دې مونږه مخ کې دینا بندونه و من خربین سندن او رسول دې بندونه چې نه مخ ته څه ښکار دې رسو واسه نو پټکړې مونږه دې نو دې نه ویني حق و څنګه دې برابر ده په دې باندې کته یاره دی یا نه یاره دی د ایمان راړي نو څوک به مني ان ما تندرو یکه ته یارو لشي منا اتو کتاب ذکر کتاب یې د قران چې قران دکې خونی کنه واخ جر رحمان بل غیب او یاره د مربان بادشاہ نه دی دا الله لی دنه یریږي چې قران لنه راځم نه الله می تبا کوي نو دا کتر یارو لشي چې قران لنه راځي بس یو یاره د خدای نه ریږي نه نو په بشرو زیر ورک خوش زیر د خوشاله ورک ته په بخنه باندې ارث الله ما په قران لرالي شپې تو کال وډاوي ارث الله ما په ارث دي کړ دي یو پر دې حق نه ما په قران باندې او باقي د الله خپل حقوق ټول ما کوي په بشرو زیر ورک ته په بخنه باندې وجن کریمه اجر عزت مان بخنه وادم کې اجر هم در کې الله ان نحنو اوس اس بعد قیامت کوي بشکه ما ژوندۍ کو به مړي ته چې وایي دا ژوندي دي په قبر کې نو دا بیا دا انما نحن نحيي الحياة نو دا تاثیر داره چې ژوندی به څنګه ژوندی خو ژوندی دی نه بھائی مړ دی انا نحن نحيي الموتى یقیقا مونږ ژوندي به کو مړي او لیکو مونږ هغه چې مخکې لیږلی دی او رسو یې پرېښلی دی دوه قسمه اعمال د سړي وي یو هغه چې هغه مخکې ولیږي لکه موز مونږ وکړو هغه مخکې لاړ شو روژې مونږ سنولې مخکې لاړې شوې یو هغه مال دی چې رسو پاتې شي لکه سړی لاره جوړه کړي داسې مدرسه جوړه کړي د الله د کتاب د کول دپاره بیانول دپاره یا جومات جوړ کړي یا کویه وکړي نو د ده دا عمل رسو پاتې څه مخکې لاړ شي هغه تاته قبول شي او څه بیا چې څوک په هغه کې جومات کې څومره سبقونه وایي درسونه کوي ده ته په کې اجر ملاویږي دارنګه قران بیانول دي قران بیان کړو نو دې هغه وخت لیږلې شوي دي او بیا څه د شاګردان لږه تر قیامت پورې د شاګردان چې څوره وایي دور پسې څور چې شاګرد اجر ملاوي دور ته ملاویږي لکه شب قران رحمت الله په زرګونو باندې خلک لګیا دي شاګردان دي نو مال به یو اجر را دي او غل په زرګونو باندې بیا دارنګه زه که به ژوندی یم چاپېر درسونه کېږي دا اجر ایله څور اجر یو یو لور کوي مالی یو اگر ټول هغه اجر هغه مره معلوم راکوي دای نه کموي دا قرآن هغه دي ان بېشکه مونږ ژوندي به کو مړي اوس مړه دي قبرو کې هلیکو مونږ هغه چې مونږ مخکې ولېږو هغه چې دی مخکې لېږلي هرڅو به د ده مثاله لکه په دغه کې دی چونکې دی مړ شي اند په بردخ کې دا وخت د مثل نه برابر شوی لکه سړی په دغه قوالات کې وي انو د هغې بیا هغه دغه را جمع کېږي دلایل مثلې دغه کېږي جج سره خبرې مبرې جج م وایي او وکیلان لګوي هغه مثل کې لاله یا څه کمی زیاتې را دي چې کله بیا پوره شي بیا جهنم ته دغه ته جوړېږي جیل ته بیا خبره خبره نو دا په دې قبر کې چې کوم وي نو په دې کې د سره پوره حساب نیشو ده ځکه د ډېر اعمال پاتې رستو هغه یې کړي وي هغه صدقات وي خیراتونه وي او چا ته څه حق رسول لکه حدیث کې راځي اذا مات ابن آدم انقد عنه عملو کله چې یو بنده مړ شي دا اعمال خان الا من ثلاثه مګر درې شیان پاتې یو صدقه جاریه یو نیک اولاد یو هغه علم چې بل دی فایده رسوي د الله د کتاب علم او د پیغمبر د سنت علم اصول هغه نور بیانې تر قیامت د تفقې وخت رسي نو دلته وایي ان موږ نه خو الموت ژوندي به کو مړي او موږ لیکو لیکي خو پرښتې او د الله په حکم لیکي ځکه الله ځان ته نسبت وکړه او موږ لیکو هغه چې مخکې دی لیږلي دي هغه چې رسو پاتې شوي دي او یو شی شمېرل موږ د هغه لا په امام په لوح محفوظ کې مخکې نه لیک دی هر یو شی وضرب له مثل اصحاب القريه بیان کړی دې پاره مثال د کلیوالو دا کله کم یو تو کوئی انتاقیه و اته کوئی بل ځای و په دې انتاقیه باندې ابن کثیر رد کوي وایي دا انتاقیه ده کنه چې دا کله خو دې صاحبه دا تباه شوی ده مکمله او انتاقیه نبی اسلام په زمانه کې و کله چې نبی اسلام خط لیږلو قیصر روم ته او دغه وړه و قلبي صاحب هغه وړه نو هغه قیصر چې په انطاقیه کې و بل کوم کلی چې الله تباه کړي بیا جوړېږي نه دا کلی خو آباد انطاقیه بس یو کلی و نو کله و دم پتن لګي ابهم وابهمه الله یعنی هغه دا مبهم پرې چې الله مبهم پرېښی نه دي ویل چې کوم کلی و بس یو کلی و هلته پیغمبران الله ولېږله دوه نو هغه ویته دا د ځان لګه نو بیا درېم الله ولېږم بیا درې واړې دا کړم بیا وي چې مړه وم د هغې بیان د اوسم ادر سلنا لې مسنینې کله چې ولېږل موږ دوی ته دوه پیغمبران په کذبو ما نو د کلي ول دروجن کړه هغه وي ځان لګیا فاضر نه بې ساتن موږ تایدو که د هغې دوه په درېم باندې درې شو په قالو وي درې واړو ان الیکم مرسلو بېشکه موږ تاسو را لېږلی شو ځان نه خبر نه کو الله را لېږلو الله خبرې کوم قالو دی ما انتم الا بشر مثلنا وې دی نه تاسو مگر بندگان څنګه په شان دي و ما انزل الرحمن ان را لېږلو مربان باچا من شي نس مزه ته چتو اي د الله نه دی ویلي چې بل څه خلاصول نشي کوله ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر دروځنه قالو پیغمبران ربنا علمو رضنگا پوا دے ان لگوں لمر سلون بے شک مت تر لگلی شیو اما لینا نیش پنگ بانے اللہ بلا المبین مگر رسول اللہ دے کتاب خارا دا اللہ دے پیغام نو قالو دے کلی والو انا تصرنا بکم منگ بد پالین سو پتا تاس منحوس ہے چراغلی شر پیدا کرے دے چراغلی خلق ہو جان گولا لیلم تانتا ہو کمن نشویتا دی بیان نا چاہتا سوچی والا خلاصول بل سو خلاصول نشی کو کدا خبران پر نو خدا لنر جو من نکم خانپا گٹو با منگا مڑکو تاسو اول باولو اقام خبر سے کتا زنگنا عذاب درنا صدا قالو وی پیغمبران تو آئر کو محاکم بد پالی ستاسو تاسا نو حسد ستاسو دن نا پروتے این ذکر تم دایات تخیالو کہیں اے چی تاسو پند در کرشو نو تاسو دا بد پالی دا دوستو لکھیں اے چی تاسو پند در کرشو تاسو دا بد پالی دا نا بل در نا دا بد پالی نا بل انتم بلکہ تاسو قومی تا حد نہ تیرے گا تا سپر بیمانے و جامعہ سرمدید رجلن اراغ دا ارخ دکلنے و سڑے یت خواہ چے منڈے والے وی دا مخد شیو دم اگر وی اگر راغتی وشتر لیا دری والا کسانا نو دا الک را دا سڑے دا پٹینا دے دا بار خرد ذکر روی دے پٹی تا روان و دا پیغمران لما خیل ورہ دا چکل تا تلا دیو تا چار تا دمی پٹی تا دم وی او خبر تا کو وارا اگوی خالا کی جو کئی کان چار تا بیان نا تیا پو لارا بانے تو ہی دو تا بیان کردے ہوتے دا بیان کردے تا چا پیدا کردے وی اللہ دوڑا چا سو گردے وی اللہ مرے بسو گردے اللہ بچی چار گردے اللہ نو تے مسئلہ بیان چا اللہ دا عرض کردے دا بلتا آواز وارے کے اخو مرشوی پا خپل زان نے بچ کردے دک دا دا ذہن مسئلہ اغسطہ او دا ایمان روی پائی بانے دے خو لار پٹی تا کری کدا مسئلہ بیان کردے چل تے بیان کردے نو خالق کو اصداو کردے چی نو بیان دا دانے لگے دے منگا خدا را ردی دا خدا خبرہ دے نو منگا دا خبرہ بند کردے پا گٹو باو لے واتوی او تا منحوس ہے نو واتوی چی دا منحوسیت تا پا خپل زان کے پروتے چی مسئلہ نمان خود منحوس ہے این دو کنی چتا تا پان در کنی چتا پا زمو پاجوانی تا سوی دا تا دا نحوست نه دا نحوست نده بلکه تا دا ای کوم دا هر نتیر شوی او سا شور شا پکری که ای گرد روچا دیگه اولو ماما نو دی سڑی شور واره دا چه کم پتی تا تا زوگ دا کل لگار روان تا پا شا بای دا شور تستی دی ناگو آتا یو دری میل مهار اگلی ای مطرح کرا خالکی ممڑی یا دا ارس بدا گردو را مندی کری دی دا بہدر سڑو پا منڈا مارا آگل دے ارے مخت اولار دے یہ بھائی والی وجہ نہیں دا اگر بیان سو گوری خان دے یو دو پیندو منٹو مسلمان دے ہوتی بیان تے ہو گوری و جا میں اکثر مدید تے اراغ یا دل ارخ دکلن یا اکثر یو ساڑے پٹی نراغ یا سغا چے منڈے والی وی وہ قوم آدم آئے تبیر مرسلین تابی شدی لے گوری اول خو و توائی چی راتا شدی تو گمرای امرسلین دی بی دل خبر دے کہ یہی تا دلیل دے خدا را لے گلی اب یاو تا ایت تابی مالا سرکو مجدن تابی شد آغا چاہ چی نگوڑی ساتنا مزدوری اند آغا چاہ تا باو کچھ پیسی نگوڑی نام چی پا قرآن نا پیسی گواری پا مزد نا پیسی گواری پا تراؤ نا پیسی گواری پا نکاہ نا پیسی گواری پا جنادہ نا پیسی گواری نو دا پسی دے ناو گن کپ دے دا خجرسی دے آغا چاہ پا روان شاہ چی تا تا مف دا خدا دین بیانی ارسا تا قرآن تا مف بیانی مزد تا مف بیان دا کپ سے لار شاہ و موتا دونا ادی پلا سم دی پخپل علم باندې عمل مشته دا دریش یان دی د خبر سال نه بار په یو ځای کې ذکر و د یو ورځ مسلمان دی په دې پوښه دی چې دا هغه چا په روان شي چې هغه مرسلین یا د صد الله کتابي هغه چا په لار شي د الله په کتاب باندې پیسې نه غواړي هغه چا په روان شي د الله په کتاب خپل امر دی خلکو د مولا خبره منا چې څنګه هغه مکوا نہ چې دا کای یو څه او کای وای وای یو څه دا منافق دی دغه په خلار نشه چرته چې په خپل کول دی وسره عمل نی وای یو څه او کای بل څه دا منافق هغه غمو نه چې څه وای په عمل کې د کثړې خبره سالم دی کینه اته وو تابع شه دا چې چې نه غواړي ته نه مزدوري د الله په کتابان په بیان باندې او دې په خپل باندې کلک پر خپل مسله باندې عمل وکړي و مالی دای وته ختم د مال غره شو دای هغه و مالی ست دی مال لا عبد الله شی بار بنو کوم دا غته چې په پاتلن دی پیدا کړم دلیل پیش کړم. یعنی دا هغه ذات عبارت پکار چې موږ تاسو پیدا کړو ته چې چاته د چا عبارت کې هغه څه پیدا کړی بابا دی دی پیرانو ویلې تور جوان دی الله ته واپس کړی او دا هغه چا عبارت کوي چې هغه ته واپس دی پیر ته به ته واپس دی. اتخذوا من دنیا الها اوس په مزید درس کې د بیان ته خو ګورئ اونیسم ځه بید الله مددګاران یورید رحمان کی را دو کما وای میرو بان بادشاہ بزور مامرو تک زور نہ اس میں نہ کیرا را کا من کلو کو نے کے تکلیف را ورسی دا لا تا لا لا تغنی انی فائدہ نہیں شرا کول ما ته شفاعت ما شفاعت ہو نہ نو یہ بوت نہ دے شفار دے او دیا او شین ذرا برا ما ولا انقذونی انا ما اخلاص کرے شی اگورا یورید لا نوئی رحمان دے رحمان دے زما د خپل ګناه د وجه عذاب راکئ نو بیا ما نشي خدای زاده ساده باباګان انا ما بچ کړی شي نو ما نه په خپل خلاصول شي نه په شفاره خلاصول شي انی اوس پرات کوي په بل طریقه انی ځان یقین ته پدا وکه کما بل رحمت کو ادمه دا کیدل چې بل خلاصول کول شي انی یقین ته پدا وکه خامخا گمراه کړ دوه کار گمراه ما مطلب تاسو کار گمراه نه انی امنت ربکم مای مار پر افتاد باندې پس ما اون دی برب کوم کې کوم خطاب دی کوم تاریخ یغه مای مار پر افتاد باندې کې کوم رب خرڅ منی کنه پس ما اون نو اومنی زما دا خبره اومنی سم په باندې باندې اومنی بچا تا مت شمو یا دا خطاب دی دغه استادان ته یني امن تو برب کوم مای مار راستاس پر باندې یعنی غتاس چې ما ته کوم رب خیر لري اکرب ما نه ما یو د دې دي خلق رب دې چې وسیلو ولدي دغه نه اته چې کوم رب ما ته خیر چې ډایرک خبره وري منی اکرب نو پات ما ونه ورې د ما اعلان په میدان کې ساز مخ کې وایم چې زما هم دکا کې کوم چې ساز وا استادان ته نو خرګو جوړ خو غټې نمره دادار په دد دد په غټ باندې سر سره ویشت چې راو نه پاتې پټو په نو نه کول مې ته په دې بولو باندې درې درې کا درې درې شخه او ګور قیلت خل جنہ ویل شو دنه جنتا سشه د جنتا دا بدن خو درې درې شپه مې کا پات شه یا بوله چې کفن ورګي یان رات خلکو کو کفن نور کې سپو بخوره دې بس خوره دې چرته کې نو سشه دنه شه جنتا روح ته وای چې ژوند دې کوم ژوند دې جنت کې ژوند دې نه حق خبر کې عقیلا صغیرا د مجهول یند پر تعمیم چې دنیا کې چې خوش پرختو وي جنت دنه نشه الله جنت دنه نشه په اواګ مرغان جنت دنه نشه زنه اوري په دنګ جنت جنت دنه مرغان جنت دنه نشه بدری ډیر زیات کړی دا دیو راځي مسلمان دی نه عمره کړی دا نه حج کړی دی نه مزنه کړی دی نه قران زده کړی نه قران ویل خو نرتوب کړی نر تړی الله یو دم جنت ته بوته بل دا خولی دی کنه که گورم بیا مخصوی قهلا یا لیت قومی های های دما قوم یا نونو چی پویده پا خوند آغا ما تاری غپردی ربی چی پا خند اکرامات رب دما پای طور گونه نمی مابشو و جالنی من المکرمین اوی گردو مال دا کرامت کرامت والا مشه کرامت ستوی کرامت دی دی توی چی پا واکی بالو دی که واکی علی تل کرامت بی مرغان دی طول کرامت والی یا په بوګه باندې ډوبې بیا دا ما نه را چیند خان دا ټول کرامه تولې ادارنګې پدمری به سوريږي پدمری باندې ودا دا سوري کنه دا چړیا ګرو دا بیا ورو کرام اولیا دی نه بای کرامات په دنیا کې کلک کلکېدل لکه دا سره چې کلک شو ګټ به شروع وي لکه مسله پر خدا او په اخرت کې کرامات شه جنت به ته دا کرامات ها چې دنیا کې دور کلک کې چې د ایچا نری خب مثلا کوي خلک مړی لیکه دکل کول دي دا د الله کرامت ورکړي او په خیر کرامت سره جنت بوتل دا اسانه خبره شو و ما انزلنا علی قومی راونه لګوم په قوم د باندې پد شهادت د من جندین من سما صلاح کرد اسمان فرق سي و ما كنا منذرین انو موږ را لګوم د فرق سو ان کانت الله دبر لخ په لغه سيخه دی سړی بادری را کړ الله په خپل په پرښتې نه مړ کړې مړ کړې ان کان نو علاقه دې کړی والا الا سوته والا مگر چې غو الله ته په نظر د غضب کړ یو چش یو بس شنه لوخړته وته ټول ایری شو په ځم خامدون په تاسو نه یو ساړه پراته ایری ایری شو ټول ارث ایری شو ګټي ایری شو کورن دی یو کا سفاره الله ټول کړ والو بیا غسړی جنت کې اوسوای یا حضرت الله بیا ده وه ابسوپا په بندګانو باندې ما اتې مې رسول نه راغلی تیس یو پیغمبر هغه بیان کړ الا کان مگر وی دا خلک په هغه پټو کېږي اوس هم وایي دا تش قرآن ورته ویله دا نه مني هغه نه مني اوس تغیب دنیاوي عالم یار نه ګوري دا خلک چې څومره ډېر را کړې مونږه مخکې دی د پیړو نه انما چې هغه ایلیم دی تر لار جو واپس نه راځي وین کلو نه ان مخاپ مسکر خا یو مانا یقین هر یو چې دی خام خا ټول چې مونږ ته به حاضر شي ان مخاپ ان په مان دین نه یا ان په مان نه پیا ادا لامه کې دا لام چې کوم دا په مان دی الله نه دی هر یو مگر ټول چې دی مونږ ته به حاضر کړی شي و آت الله تر دې ویل شو ټول دا د دلایل شروع شو عقلی یا مثلا د عقل نم ثابته ده چې یو لاره مدد کوي و آت الله الارض ازمکه د مشرکان ته ورز مکه او دلیل نه خلا د مشرکان ته ورز مکه او چا اخینا تا د کوم د په باران په ورو او اخرین را باس موږ دین حبن دانی و من پس بعدین یا کلون دی خوري و جانا فی جنات اگر دور منگا پدی کے باغونا من نخیر دا کجورو وانا بین انگورو وفجرنا بیولی منگ پدی کے دا چشمونا لیا کرو دور چوخر دی من سمری دا میو دا لانا وما عملت ہوئی دیم انا دکری دا کارونا لاسون دا اسم مطلب شا دا غمیوی خود دی کر دیوی دا نار دکے یا دا انگور دکے یا دا کجور دکے کر دو و دا میوی پکی اللہ کری دا انا دکری یا ما موصولا دی په چوخره میو ده او خري هغه چې کړی لا سوندې دغه میو نه جوس جوړ کړی یا نه پس بس شی جوړ کړی دغه دی مخري خپل شکرونه ا دې ولې شکر نه ادا کړي دا وده توحید په تفری کړه سبحان الذی پاک دې دجنا پاک نه باندې ځولونه عادت خلق کړو دوا چې پیدا کړی جوړې ټولې دا ټول جوړ کړه اس او اس په دا که خر او خر دا که سړی او خر دی که چنده او چنده دا کم دن هر جوړی الله پیدا کړی یو الله غ جوړو نه پاک دی هر یو شیخ خپل جوړی ته محتاج دی کته شي خدای وینې خدای وکم چې سړی نو بچی وکم نه پیدا کوم کته شي سړی چې خدای نو بچی وکم نه که لوی پیغمبرو پیغمبر دان له بچی ورکول شي چې خدای نه وي دا رنګ لوی خدای وا چې خاون نه وي نو بچی وده کړه که هغه یو ښه ده چې هغې الله بچی ورکړي هغه بطور موجوده بی بی مریم له نور نو دا الله دا جوړې پیدا کړي نو بی یو الله چې هغه جوړه نشته چا ته مختار هغه هر څه کار کوي په خپله کوي سبحان الذی پاک دی الله دی جز نه نازول نه نایبانو نه هغه ذات دی چې پیدا کړي جوړې ټولې او د هغه نه هم چې زرغونه یې ځمکه هغې کې هم جوړې دي د بیر بیر سم یو ماده یو نه دي ام سره یو ماده یو نه دي کجور کې یو ماده یو نه دي یو ځلې نبی اسلام روانو زمیندارو مدینه کې هغه یې تعبیر کو تعبیر دې ته وایي چې د کجور کم نر وي د هغه خپل ځان له ګول وي هغه دانې نه تاسې دغهرغونې داسې جمبه کوندې کي نو دی را وشو کوي انا دا وړې وړې لخت جدا کړې بیا چې کومه دغه ته وخېږي کجورې ته چې کوم غنجه کړې که نه نو بیا کې د هغې دوره لخته پکې دنده کې کېږي دې ته تعبیر وایي نو نبی اسلام دا څه کوي وایي دا موږ تعبیر کوي دا ته دې نه بعد به مویوي خي که نبی اسلام نو دې ته خو ضرور خو نشته ابي خان وایي ونه کړه پاکه غرمنه کجورې چې کوم دی نو هغه نری وشي او ډوکې پکې ونه نبی اسلام وس دا ولې وی تا موږ من کړو به تعبیر نبی سره وای انتم عالمکم عالم به دنیا کوم په دنیا تاسو خو به څنګه کوي غاسي کوي نو دا وګور هغه کجوره چې د نر دغه پکې نوې خټکه نه هغه بیا ډوکی کوله نو هر یو شي جوړی جوړی دی په جوارو کې جوړی ته زمونږ ملګری وه دا مونږ سره جوخ کور سره پر کور وه عبدالرحمن هغه به دا په دراتو کې هغه افسر ولې نو ما ته ته څه کوې مونږ تخمونه جوړ ما څنګه جوړې تخمونه وایي د غنمو ته خو زمیندار ما ته چېرته وایه که مونږ به مزده کوو که کلي ته لاړو چېرته ځان له به ټیک کوو نو هغه ما ته وایي چې مونږ غنم داسې وکړو چې پنځه کناره یو پټۍ لس کناره مونږ په ایمان باندې نیم کړو پر ایمان باندې چې مونږ نیم کړو بیا داسې وکړو چې دا یو طرف چې کوم دی دا مونږ ماده وګڼو دا ماده ده او د بل طرف دا مونږ اندر وګڼو نو چې بیا کله دی تخم دغه وکړو که نه وږي د هغې کې دا چې کومه یو داسې وکړو چې هغه ماده چې کومه ده چې مونږ دا نر دی یا ماده نو داسې دا نه نیمه مونږ درخصیا هغه وایي چې مونږ د غنمو نه داسې دغه کوو باسو تخمه چې مونږ داسې لس کنه پټۍ وکړو د دې کاره څه مال دغه وکړو چې وږي وباسي نو مونږ وګورو په دې کې داسې غټ غټ وږو والا لوی لوی چې غټ وي نو هغې ته مونږ بیا لاندې سوتلی واچوو هغه ډېر کتاب یخې ځکه چې اوچ شي بیا پته نه لګي بیا هغه واړوم هغه شان کاږه شي راځوڼ شي هغه بلومه نو مونږ بیا دې ته سوتلی اچولې چې کله مونږ لو کوو نو اکه ډکي که شلي که ډېر شي که سلي که دوه سوي هغه مونږ جدا راوړي مخکې دغ نه چې مونږ کوم تخم وباسو هغه کېږدو مونږه دا نور مونږ استعمال له ورکړو نو بل کال له اکه ډکي هغه چې که مونږ ایستي نو اکه مونږ کړو د هغې نه بیا چې کوم غټ غټ دغې غټې مونږ با په دې طریقه باندې نو درې کاله بعد بیا چې کوم تخم جوړ شي نو اکه بیا د غنمو دغه دی یعنې تخم دی خو ما ښه ما د جوارو جوارو داسې وو چې لس کناره پټۍ مونږ کړو مثلا نو پنځه کناره مونږ نیم کړو پرې مان د یو مونږ پرو چې دا ښي طرف ته چې کوم دی دا نر دی د هغه سره دا ماده ده بیا مونږ داسې چل وکړو چې کله دی بمبل وکړي بمبل تاسو پېژنې یا به نه پېژنې بمبل د جوارو دا پرې پرې شی بره لاړ شي که نه وایي مونږ د هغې نران نه هغه بمبل وباسو نو بیا دې د دې چې کوم دا دغه وي که نه هغه دغه شوي هغه بوتې غونې ای که هغه دغه وي تارونه مارونې نو په هغې باندې مونږ هغه وڅنډو هغه لږه یو یو نو دکه چې کوم تخم وځي مونږ دغه بیا بل کاله بیا وکړو نو هغې سره بیا دا چې نیم داسې کړو نیم داسې کړو نو په درېیم کال باندې چې کوم دي دغه بیا تخم دی نو دې کې مو د نرانه مادي وي که نه په هر یو شي کې الله وایي سبحان الله دی پاک دی هغه ذات پاک دی عجز نه پاک دی نایبان نه نادل نه هغه ذات چې پیدا کړی جوړې ټولو یو د الله جوړه نشته او باقي د هر یو شي جوړې دي که ښځه ده که سړی او ښځه ده که اونې دي هر څه کې جوړې دي مهم دا تم بزوار چې زرغونه ځمکې ومن امپل ځانو دی نه منره ماده ومما ادان لا علم چې دی نه پېژني داسې شیان دی مونږ نه پېژنو هغې جوړې جوړې دي واتو لم بل دلیل د عقلي نخه ده دی دپاره شپه د الله د وحدانیت نخه ده د الله د وحدانیت دی دپاره شپه نسلو منو نه اوباس مونږ دی نه رڼا نهار ورځ یعنې رڼا فیضا مسلمو ناصاب دوی په تیاره کوونکي اصل پارشي کې تیاره اصل په دنیا کې تیاره ده رڼا چې کوم ده وابسته ده بعض شیانو سره که نور راوخېږي یا دا رڼاګانې مونږ لګول دغه یا لانټینو لګوي یا ټارچو لګوي نو رڼا وابسته ده بعض شیانو ته د لکه مثال داسې لکه یو تور سړی دی سپینې جامې ته اچولي یاتې اوباندې تور پاتې ده کرنګې د شپې ته تور سپینه جامه اچول دروازې هغه ته لرې بیا تیار شي لکه قرآن وایي واتلم اللیل انخه د الله د وخت نه دي سپاره شپه نسته من ونار اوباس مونږ دی نه رڼا هغه لرې کړو فیضا مظلمون د وی ناتاب د تیاره کوونکي او بل دلیل و شمس تجري انور روان دی زاید ودرېدو دی ته ذلک تقدیر دا اندازه ده د غالب پوه بادشاه مستقر نه مراد څه شی مستقر نه مراد یو چې کوم ځای نه الله روان کړو اکه ځای کې به بس خط ختم شي هغه دا به ودرېږي یا مستقر نه مراد دروازې د پرېوتو ځایونه او د خطو ځایونه راخیږي یو دانه او کوزیږي بل دا باندې نو دا ولې الله مقرر کړی دی ذالک دا اندازه ده د غالب پوه بادشاه تقدیر څه ته وایي د الله علم ته تقدیر د الله هغه یعنی چې الله که مقرر ته کړي الله علم او د الله هغه څومره اراده ذالک تقدیر عظیم دا اندازه ده د غالب پوه اندازه تقدیر دا دی یعنی الله ته مخکې نه اندازه وایه تقدیر په باندې علم هم دی په باندې اندازه هم دی علم د الله په دې و هېڅ شی نه نورو نه سپوږمیو نه ځمکه او نه اسمانو الله ته اندازه وه علم وه ته چې دا شیان ځمکه پیدا کوم په هغې کې به دا د انسانان وي حیوانات به وي ونې به وي دا به وي دا به وي دریابونه به وي غرونه به وي او اسمان پیدا کړو په اسمان کې به فرښتې وي دا به وي دا به وي دا به وي لا هېڅ شی نه لکه یو سړی یو دغه له ته دغه ورکې نقشه وته چې زما دا یو کانال پلاټ دی ادې کې ما ته داسې کوټې جوړ کړه دا جوړ کړه نو د هغه په ذهن کې اول د هغې هغه دغه راشي دی کې ډاینګ روم به دی کې بړه ډرایننګ روم به دی کې پلان کې روم به دی کې پلان کې روم نو دا د هغه نو بیا چې جوړ کړه هغه شی دا الله ته نه مخکې نه پته وه چې زموږکې به دا او دا او دا او دا دی دا د علم په دې باندې نو بیا دې له یو قسمه ترتیب ورکړه اسمان جوړ کړه ځمکه یې جوړ کړه اسمان کې مخلوقات پیدا کړه فرښتې جنتونه وغیره او په ځمکه کې دا څوره چې د الله پیدا الله په خپله پیدا کړي دي ارثه نو دي ته تقدیر والقمر اسپونګمې غدرنا او اندازه کړم دې لا دا بل دلیل دی کله اندازه کړم دې نه پړاوونه اسپونګمې پړاوونه چې دې یو کم دیر شي کله کله دیر شي کله یو کله تی شي کله چې میاج د 29 وی نه پړاوونه 28 شي اگر چې میاج د 30 وی د دیر شو نه دی پړاوونه بیا یو کم دیر شي اوس په مجه دا اندازه کړم دې له پړاوونه حتا د کر اردون قدیم حتا کې جوګر په شان د کجور شاخ جوړه د کګون کې شي یو افریدیو نو ایثار کړه په دې نه سپوږمۍ کته نور خاطر غړتا مشر کړتا دا شانو نو دې تنګ شو پر وجود دا 28 29 دغه ورځو کې جو ته کتلې وې سپوږمۍ موږ دې خو خ ډانګر کړو ته موږ ته خ ډانګر کړې ډانګر نه راځي ته وې دا شي نه راځي ډانګر شي دا چا وکړه ل شمس هم بغیلا نن ور مناسب دل چې ان تو ذکر کمر چې ګیره کې سپوږمۍ دا څنګه شي کېده که نور بور دیگه بیا رو خیلی آدم ها نشپین بیا مخیشی ها نشپا مخیدون که در وزینا چکه نشپا تیرش و بیا ناس ها بیاش به داشتن شکیده کلون پی پلکی از با هون طولی پخپل حد که لامبو هون که سب خا لامبو تا دست تیز روانی نیغ لکه لامبو زن چه خب پسپیت کروانی دست روانی دیده که او شو برا علا یو دا چه شم نور روان ده زاد و دریدو تا نو یو خو چې کوم ځان راخیږي کوزیږي هغه دا کې هغه ته مستقر وي خودی کې شو بده چې نور خو پریوزینه او تیودیس کرا دی نبی اسلام فرمایي کله چې نور وګرځيږي نو چې بیا راخیږي بیا الله نجات غواړي الله نجات غواړي چې راوخیږي مکر الله ته راوخیږي نو یو خدای چې اوس صابر نور وګرځيږي نه نور نه غورځېږي دی خو که دلته تا نه پټ شي نو په عرب کې لا دوه ګنټې وروسته بیا پټېږي دا نه بیا ګنټه دوه وروسته بیا په مصر کې دا نه بیا په ستوره بیا دې مخکې امریکې کې به اوس به نیمه شپه هلته کې چې دلته نور وغورځېږي نه هلته به راوخیږي دی غورځېږي نه نو دې مطلب چې الله وایي چې کله غورځېږي هم زما په نجات غواړي چې راخي زما په اجازت باندې راخي مطلب څه دی مطلب یې دا دی د خبرې یا پټول کې غټه سیاره زم په خیال باندې ډېر غټ غټ سیاره شته یې نور نه په کروڑها باندې غټ غټ نور شته موږ ته ښکارونه ډېر بر دي عالم غیب کې ډېر زیات غټ غټ شته ستوري خو زم په خیال باندې موږ د نور غټ ښکار کړه مطلب چې دا غټ ستوره کوم دی د قدم په قدم باندې چې دی ملک کوزیږي نو بل کې راځي نو دلته چې کوزی د الله په اجازه شال دخې د الله په اجازه چې ته من راخیږي نو چې بیا غې نه بل ملک کوزی دی نه په بل ملک په خصاص باندې راخیږي نو قدم په قدم باندې دې تابعدار د الله دی انسان نو تم تابعدار چې قدم په قدم د الله کنه کم وخت هغه ستور د الله تابعدار غټ دغه نور نو دې کې دا ذکر کوي ولل او نش ولا له نش په مخیر کوم په پروز باندې چې شپه تیر نه تا بیا راو کی نه سار لو بیا راځي او کو نو ټولې په خپل حد کلام وو ان کی خني غرواني او تو لاما انا خادم کړو په ان دا چې مونږه سوار کړی ته په کیشتو کې سوار کړی دی په کیشتو کې ما شو په ډکو شو کې دا د الله او قدرت اوره کیشته دی دغه جهاز دی اوس پنه یا د لرګی دا ان ډوبي د سامان په پټو پټنو باندې مال په پټنو په درګونو په لکونو ټنو په دې وو جهاز نو کې هغه نو ډوبي یو کیشته دا په ډوبي کې شګه وړا کو نه کې ار دور غړ جهاز نه ډوبي د اوس پنه غټه په لکونو ټنو جهاز په لوځي ا سامان په لکونو ټنو باندې پروت دی وخرګنا لاما په راګه مګلې په مثلی می مثل په شان دې په شان دې کیشته اج دې وسوري کې لکه اوسه موټر دی لارې دا ولا په دا غوې نشه کتر وګور مونږه نو غرق به کوی تخویب ولا سوري خلون نو په یاد دې فلا مغی سلام دا معنا کوي فلا مغی سلام مدارک ا دې د دولت کار بیړه بابا را ته بابا د یسور یاسین کافرا بابا به کیسه نه را واسي ولا منقذونا انا دې مونږ بچ کول شي د غولیا الا رحمت منا مگر دا بچ کول د میرا باندې یاد دا زموږ تاب نه ومتان لاغ نه پیدا ترې وخته پورې وایدا قلم کرے چې بیا تجر او کله چې ولید منکرین ته اتقوا ما بین ایدیکم ویرګ دا هغه چې مخکې ملي ګډه شرکیات کو پر هغه چې روستې پر روسو شرکیات کو پر نو لعلم یترحمون خام خام ته برحم او کړی شي دای منی نه نو وما تاتې من آتنا اندر دې منکر ته یو نه خیو دلیل من اکرم دلال دو حدانیت در عبد دی الا قانوان مورد مگوی دی داغی نما خڑاون کی نمانی و دا قیلم کلچوزی منکرین تا ان پی قو خرچکی دا عمالنا چی مگر رکرتا سا اللہ نوی آکران کپرو چی کپر کرده کافران دی وی آکران تا آمن چی منی لی مصر وی وطا انو تا آمنگا مارکو آدو چی کچر خواخوا دا اللہ مارک کرده بیو دا خدایو گی منگا مارکو ٹوکی شروع کرده نه تا مگر خار گمران تو ګردا الله وګي په موږ مړې الله دا الله پتا وګي نه مړې کوم وخت او مال درکړې ستا امتحان اخلي چې ته غریب لور کې کنه ور کې ته شپ خپل خوري پیا شو خو دا یو شو بره اله کله چې ویل چې کافران ته کله چې او وایا غزان چې کافران دي وایا غزان ته او کله چې ویل چې دي کافران ته خرج دا مال نه چې الله درکړی وایي هغه کسان چې کافران دي مؤمنان ته چې مونږه ماړو کاسو نو کافران خو مکلف د مال نه ګول نه دي کافران خو مکلف د ایمان یې ګورې یعنې هندو باندې خدا نه دی دی زکات ور یاد دی دی انفاقو کې نه په انګریش دی په هغې باندې هغې باندې خدا دی چې ایمان راړي دی ایمان نه په هغه باندې موز نشته په کافر باندې نه پرې موز شته او نه په زکات شته او نه پرې روژې شته یعنی هغه مکلف نه دی د احکامو کافر مکلف د ایمان دی نو دې ځای کې چې کافران ته وویل شي اصل کې دی کې یو چل دی د هغه تړی یادوي چې ځان ته مسلمان وایي او د سورت یاسین دا خبرې دا مثل نه مني چې بل ته خلاص ورکړو هغه ته مراد دی نو کله چې دی ته وویل شي چې ماړه کوي خلک او ډوډۍ ویل خدای اوږې مونږ ماړه کو ټوکې شروع کړو مراد څه ده ان انتم نه تاسو الا فی ضلال مگر خارق تا خارق را چې موږ ته خدای اوږی ماړه کوي بیا و یقولون وایدی کله به دا وعده د قیامت کې چیرې تاسو رښتینې نن جواب باندې دون الله سیات واحده د انتظار نه کوي مگر د چیغې یو تا خو باندې سي دی لا و هم اخر مو دی وی باسو باز مو استا کوم کی را کور سره ولا تتون توتیتنا نو توان باندې چې توان باندې د طاقت باندې د وتیت کول یو بل ته چې پلان کې دوره دي پلان کې په ما باندې دوره دي ولا اله الا الله خپل تر کور خپل کورون ته واپس لاړ شي په ځای به گیر شي ونه به په ستوره اپوک به ویل شي په شپې لای کې په ځام نه اجداسې ناسا به دی بید قبرون نه الى ربهم خپل رب ته نسا یان سلو راوتون کی قبر راو دی بربون لکړ به منډي به موتی مختی روس لار ته به تر په فهمه هوا منډي وای نو قال وای به یا ورنه هاي هاي روکا دې مولا مان با سامي مرقدنا چاره وستو مونږه چا پورته کړو مونږ د آرامګاه زمونږ نه آرامګاه ورته ویل اتر کې کله چې څوک مړه دي په قیامت نه به خو مړه دي کوم چې ژوندي و نه به مړه شي خو څلوېښت کاله به بعد به بله شپېلی واله کېږي دغه څلوېښت کاله کې به د دې چا کوم چې مړه دي کافرانو کار شو هغې نه به عذاب اوچت شوي بالکل عذاب به دې اوچت شي چې دی بیا قیامت کړه اوچت شي وای دا خو څنګه آرامګاه وې دا مونږ چاره پورته کړو نو الله به ته فرښې به ته هدا ما دا هغه ده چې وعده کړه مهربان بادشاه تاسو سره رښتیا ویلو پیغمبرانو ان کانت الله سیاحتم وعده نه به پورته کړلی د قبرونه مگر چغه یو چغه به کې فیصلې به پیدا مې میون لدینه مودر پدنا صاحب دې ټول به موږ سره حاضر کړی شي نن بس نن راځي دیاته باندې شي کېدی په یو نس باندې برابر په هیچا مو ولا تجدونه ان و صدا در کوی تا تم کردا چوی تا سو کون کی ان از خبر جان ته بشارت هم یکن جنتیان چی نندر دی پیشو گن په نعمتون کوی پاکی هی اونا لذت اوسون کی مزی اوسون کی دی عمل گری دی پیر لالن پارام کی بیا الله قرا ارا کی پتختون بان ونا سی مش متقی تقی او تقی اون کی گب بلگی لو پی ا دی لب پر جنت کی میوی ولو ما دی لب اگ دی را غواڑی اته مون راضی دا شخص سغواړي برازي چې سو وي راضي و سلام ویل به چې یا ویل کیږي به ته سلام بچي بچا بچي بچا مبارک دې ته سلام تهنیم مبارک مبارک دانش دې دا سلام دې چې دعا دا دعا خوش ختم شي دا ته جنت ته رسیدي سلام بچاو دې دی پتا ته باندې بچاو دې پتا بچوي دا وینا به جانو دا رب مهربان نه او بیا به اعلان شي وم تاسو اليوم جدا شي نن راځي و بېمانانو د قرآن مجرم کافر نه هه چې قرآن در باندې بد لګي مجرمه جدا شه د یک پرسونه ارم عادی لیکم اما حکم نو کړ د عادت له چې اله راځي معنا حکم اما حکم نو کړ تاسو اولاد دادم چې الله تعبد شیطان چې بندګي وکړي د شیطان مثلا ما ته ویل نو شیطان بندګي دا چې قرآن ته نه کینی کینی قرآن ته کې نظر دا الله بندگی ده او چې قرآن نه اوري دا شیطان بندگی شیطان شیطان وایي زما خبره بس منی وایي ښه ډېر شپاړسو لوم به کار شیطان ورته وایي اندې ټیک ده ینه یقینا دا شیطان چې ستا دشمن ښکار ما ویل نو ما ویل نو چې انی عبدونی زما بندگی کوي چې قرآن ته کېنئ هذا صراط مستقیم دا قرآن ته کېناستل زما بندگی دا نیغه لار ده او نه هذا صراط مستقیما ولقد ضل فتکثر گمراه کړو دی شیطان ستا نه ډلې ډېرې ډېرې خراب کړو د بابا ادم اولاد دا خو ستا دشمنو اولن تکون تا کړو انوی تاسو پوهېدونکي هرې جانم لتی دا جانم هغه دی چې وایي تاسو چې تاسو سره لوس کېده د مشرکانو ته وایي دنه چې ته نه راځي په تا دا چې وایي تاسو کبر کوونکي الیوم نختې و نه نه راځي مور به ومونږ په خولو دی باندې خبرې به کوي مونږ سره لاسونه دی او بیان به وکړي خپې دی په تا دا چې دی کوونکي د به غول خوري دروغ به وایي نو الله به خوله بند کړي لاسونه به لاسونه ته وایي څنګه چلو لاسونه چې په ما پلان کوي ویشته پلان کوي په ما والو په ما باندې آرام را اوچت کړو دا وغیره خپونه خپې به وایي الله مونږ باندې تللو داسې غلط ځایونو ته په مونږ یې دا کړو خپې به پرې وکړي بلکې ځمکې به مونږ وایي وکړي اکرام کاتبین خو دي دي خو په ده باندې به خدای ته هم ورته ښکاره دي او په ده به ګوایانې بلا شي وشي ولو نشا که چېرې خواښ زنګله که خواښ شي زمونږله تماس نه الله داس تخویف ورکوي خامخا امواره به راوړم په سترګو باندې نه به ګرځېده پس طبقو سره رامنډې به کړي قرآن ته نو چاته به نظر لګي اوس خو قرآن ته نه راځي که نه روغ موړ دي لکه بیا به دی راځي بیا به له سترګو ځان وارکړم بیا به ویني نه بیا به راځي لکه بوډا چې بیا راځي وایي زموږ دماغ کار نه کوي ټیک ده که نه ته ځوانه کې نه کېناسې نو څه به وم ولو نشا خواښه شي لما استغنا نو مسبه کدی لا پزان غټه بس جوړه کما اوس ګردی کنه نو دا وجی بیا به ګردی نه بیا په چر کې بیا ګردی نو اوس راځه قران چې خپل کار کوي کنه په مست تاو نو توان باندې لري د مودیان د مخ کتلو انا به واپس لاړ شي اما نو امر اتوک چې مونږ عمر اور کو غتا زیاته نو نکزو واپس کو دیا پھر خلق پیدائش کے کیوں مرض دیا جی بیا تماشون جوڑ سے بیا پند لگا خبر خپا پلگا خوشحاله کنزل بکی او بدر دی وای دغه دماغ کار دغه دی بوډاګان تر ډیر چیر ما کوي چې ګره سپین نه دی چې جړی ما هغه ګره ته سوې بیا خپنه هدی پویګنا بیا دې ما شومان جوړ شي و من نو امرو اته چې عمر ورکوم غا ته زیات شپې ته نو وړو یا نه نو نو کیدو په خپل پیر خلک پیدا شي بیا دې ما شوم جوړ شي پنس خبران خپا پنس خوشاله کنزل به کوي چرګان ته کوي دیوالون ته کوي اولا تعقلون چې ماشوم خپل زور د خپوي منډي تړوي چې ځوان شي زور سینې سره بیا خلک کوي سینې ملوي زور ورکوي او بل کبډي کوي او چې بوډا شي زور خولې راشي چې په خولې بیا ارته بوډا نه ځان بچوي خان اولا تعقل یاقلون اده نه پوهېږي والله ماما الله اوس صداقت نبی اسلام انا د خدای مغرب پیغمبر اسلام ته شعرونه انا مناسب در چې وای شعرونه نه دا بیان ده مگر پند یعنی قرآن خارا سلام را دی گله قرآن ویون در دی پاس یو یری اته جده جواندې روحان تور جواندې شه ده او حقل یا حقل قول اثابیش کن او کن دوا ده پمون کرن باندې عالم یرو ان ګور دی نمون کرن چې مونږه پیدا کړی دی دیلا هغه چې کړی دی کلاسونه زمونږه موجود کړی انا امن ډنګر هم لا مالکون نو دی دی مالکان دی دا کې یو دوه نه درې پایله خبره کوم یو دی چې نظام معاشیت چې کوم دی په دې کې سرمایه اصل ده او که په دې کې محنت اصل دی که سرمایه اصل ده نو محنت بیا تابع دی او څوک وایي نه نه محنت اصل دی او سرمایه پکې دا یې تابع ده د په دې کې اختلاف لکه انګریزان وایي اصل په تخلیق دا شاو کې هغه سرمایه ده او محنت د هغې تابع ده چې سرمایه نو بیا هر سړی کولی شي هر څه جوړولی شي او اشتراکیان وایي روسیان وایي نه اصل په دا شیاو په موجود کولو کې اصل محنت دی اصل مایه دا تابع ده قرآن وایي نه نه سرمایه اصل ده او نه محنت اصل دی بلکې اصل چې کوم هغه الله دی هر که ته وایي چې جیس چا جوړ کړم زبان چې الله دا چې انګریز څنګه جوړ کړه که اوسپنه الله نه پیدا کړې څنګه به جوړو که تیل نه پیدا کړې پس بالو ته اصل چې کوم دی الله دی الله هر څه پیدا کړی که څه شی ته جوړې بل څوک جوړوي نو هغه د الله ته یو سړی ګلکار دی کور جوړوي نو محنت خو هغه دی خو لیکن اصل شی شو اصل دا ګټې یا دا خخت یا دا خو الله پیدا کړي که نه خټ خار خار نه خختې خر جوړ کړي یا بلاکونه جوړ کړي شګونه نو اصل چې کنه په اشیاو کې په نو هغه نه سرمایه ده او نه محنت دی بلکې اصل چې کوم الله دی الله رسپ دلته هم وایي اولم را نه ګور دا منکرین چې موږ پیدا کړی دي دوی دپاره د هغه نه چې کړي دي لاسونه زمونږه انعامانه یعنی چارپایانه او ډانګر نو دی د هغې مار الله پیدا کړی ته مالک شوی بس وضللناها اتابې کړې مونږ دا چارپایان دی دپاره پس بعد دی نه رکوبونه سورلی دی دي او بعد دی نه دی خوراک کوي ادې ولم دی په دې کې په دې غوښه ده همشاب څکل چوملی اس کی پیس کے وڑی تے خورے کچھ تے خورے ماست خورے اپلا شکرونا آدھے شکرنا ادا کئی واتخذو بیا زجر مشرکتا زورنا واتخذو من دون اللہ آلیہ انہی والدے مشرکان بید اللہ مددگاران اللہ میں ان سرون خامخواہ دے امداد بکرے دیل جمال مدد کئی چرمنا لا سزون اسرم طاقت نشی در داولیا وو نو سر جمالا طاقت نشته دغه دای چې جوړ کړی دي هم اولیا نصر هم د امداد دی و هم او دغه اولیا او دا مشرکان له هم د پاردې اولیا جند مخضرون لخر تیار دی بچ کوي دی بچ کوي هغه یو کس د زمانه جاهلیت کې حلوا پراټې وړي دي بابا له او هغه ته ایښي دي دوا هغه نه غوښتی بیا چې واپس روان شوی دی شاته وکړه لومبر راغلی دی اول هغه پراټې او هغه وخوړل وه او بیا خپل اوچت په بابا امتیاز وکړه نو هغه یو دم وی عرب یبول سلابان براسی لقد هان من بر علی سالب دا څنګه رب دی؟ دا رب دی چې لومړ په امتیاز کې ادا ډېر کمزور رب دی چې لومړ پر لو کان ربن کان یم نو نفسه کجا دک ربوبیت وین ځان به بچ کړو نو بیا وای چې ډیر زیات کمزور دی وشه چې هغه لو کان ربو ربن کان یم نو نفسه نو دارنګ پل اخر پی ربن فاتح المطالب د غرب بسنګ دی کې څه خیر دی چې خپل ځان نشي بچ کوله نو باباګان ته وګورې وته چاپیر وته جنگله لګولې خبر تھا جنگله کې د نیم گز پر دن وته سادر لګولې اوس پنه الګ دا ولې دادی کې وای دا چې پیسې خلق ورځي کنه وای خلق دی وای په دې شروع کنه باندې نو بابا خپل پیسې نشي بچ کول تا څنګه بچ کې بابا خپل پیسې نشي بچ کول دارنګ یا یو غټ صندوق کې پای کې هغې ته غټ تالی لګول دوا نو هغې کې سوری کړی چې خلک پیسې ورنکړه دا تالو څه لګې وایي دا خلک ته پټۍ نو بابا خپل ځان خپل مال نشي بچ کول تا به څنګه بچ کېده الله بنده دې قرآن دی کوم وایي لا تطیعوا النصر هما توار نشي د دا باباګان د امداد مشرکانو و هم ادا مشرکان لهم د پاره دې باباګانو جند مخضرون لښکر تیار دی بچ کوي چې تا ته مو خدای د سا جترا څنګه د الله بنده فلاسو اوس چې ته دا خبره وکړه خلک به تا ته کنځل وینا شروع کړي نو الله تسلي ورکوي فلاسون قارون نو غمجن نه کړي نه کړي تعالی ابد را دی دی قول ادرول وقف لازم یو د پاره تامین چې سی په خوله راځي ابا وایي نو تسلي اوس مخې ته انا نعلم غ پوهېږو په هغه باندې یې پټوي ستا خلاف ابا چې ښکاره کوي علم یاره بیا ته جرم مشرکان نه ګوري انسان مشرکان څنګه پیدا کړی دی نطفه د پلار د مور نه ځان ته وګوره څنګه پیدا یې وایي دا وو خاصی مبین نصر دی بیا جګړمار ښکاره په دین د الله کې سپی جګړه ونه کړه په توحید کې خر ونه کړه خنځیر ونه کړه ادا مشرک چې الله الله کلم ورکړي کتابونه ورته راغلي پیغمبران راغلي دا به ایمان لګیا په توحید کې جګړې کوي وضرب لنا مثلا بیانې موږ له مثالونه د مخلوقاتو خپل ځان پیدا د ځان وای ولې جج ده چې دی نو وکیل به نه نیسې ولې باچا ده چې دی وزیر ته ونه وایې نو ستا چې د مور په خېټه کې جوړېدی هغه وخت وکیل څوک کم وکیل دن دی مور ته لاس دن راوسه چې تا له خولې جوړ کړه خپې دا کم خوله او خپې او لاسه کم وکیل ووایه نو هغه وخت وکیل څوک دا ټول کارونه ځان له الله بې وکیل نه دي کړي نو دا وکیل ته به ضرورت کم نه راي رعایت ښه وګوره تاسو وضربنا مثلا وبيانا مولا مثالنا المخلوقات والوجج الذي وكيل بنوز والباجا الذي وجد تبنوه ونسيخ أهل دادة چهر کرد اخبال دانا ستا وكيل سوكا واقع يا مور خيطا كتال دار صدر كري بي دغا وواي ده بل واي ده سوك بات جواندی كي اڑو كي او دابي ذرا دا وا جواندی بقر دي لاغا دا چه پیدا کرد پاول دلوانه او دالا پر پر پیداش بانه پر پیداش چې اول نطفه وي نطفې نه علاقه کړي علاقه نه مضغه کړي بیا مخلقه کړي غیر مخلقه وغیره او بیا سو منشق نه خلق آخر هغه پر چې ته کله نطفه مالا ته پته وه چې کله علاقه شوې بیا مضغه شوې مخلقه شوې غیر مخلقه په هر یو ته پیدا شتا باندې پوه والله ستا بابا څه نه خبر ستا د بابا هم دغه شان ته اول نطفه وه بیا علاقه شوه دا د مور خټې د چا جوړ کړو ستا د بابا الذي اغه در جاله کوم من شجر اخضر نار ی ګردول تا ده بعد دشنی اون نور اونا کی خو ځان اسی پیس لا کر او بی نو په کار ته وبو خو اور رول نه کنه کنه اکا اونا ابلیږي دا چا دا کوم بابا اغه در چې ګردول تا پر اون د اون نه او اون شنی نور نصابا تاسو دا غنه به اور بلوي اولې سم بیا ته جرم شرته ان دې اغه در چې پیدا کړس مونږ مکه وبقال قدرت انکه پدی وانچ پیدا ک پشان دای نور ولی نه دیکن بلا بشکا دے او الخلاق العلیم دا لا ډیر لوی پیدا کوم کده پوا ذاته انم امرو یکن حکم دا الله اذا راشن کر شرادو کده او کار د کولو نو کوم دا چې وای یغت شا نو شی وذوخان الذی نو پاک دا د یده ملکوت کول شه چې په دا کی اختیارات دے او شی د مال د دولت د بچو د عزت هر یو د الله په اختیارات کې او دی الله ته د سیاحت ادی الله ته واپس لاړ شي نو سور مقصد د صورت نه شفاعت قهري چې الله نه دوه سو خلاصول نشي کولی او د سورت نوم دی صفات قلب القرآن. په دوی دوه اعتبار ورته قلب وایي. یو په دې باندې چې د دنیا کې د قرآن په دې احکام باندې د اعمالو د کولو د نه کولو درمدا د دې صورت په دې مقصد باندې دی. که سړی دې صورت مقصد باندې پوه شوی چې ما سو خلاصول نه شي، هغه به په قرآن باندې عمل شروع کړي. او که دا کېدی چې بابا مې خلاصې نه هغه څه چې په قرآن عمل کوي، دې وجه دې ته قلب قرآن وایي. یا دا چې دې کې د انسان حقیقت ښکاره کړی چې د نطفې نه پیدا و، چې پیدا د نطفه، چې پیدا شو سیخه، درې لفظ سیخه راځي، نو چې مري سیخه، چې بیا ژوندی قیامت بیا سیخه. نو دا مستي ولې کوي؟ ځان ته وګوره، بنده بنجا.